Günaydın. Moda'da değişim seçimlerden sonra kendini hissettirmeye başladı. Mahalle ihtiyar heyetlerine giren genç ve yaşlı sanatçılar mahallelerine sahip çıkıyor. Moda Mahalle Meclisi tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Alp Kitapevi'nin yaşamaya devam etmesi. İstanbul'da mahalle kültürünün ve dayanışmanın yaşandığı semt, Moda'nın 25 yıllık kitap ve kültür durağı olan Alp Kitapevi'nin Osman Mırız'ın kirasını %150'lik arttırması nedeniyle kapanacağını duyuran Mahalle Meclisi, bu kampanya her mahalle halkının kendi mahallesi için söz hakkı olduğunun İstanbul ve Türkiye boyutunda küçük ölçekli bir sesi olacaktır. Desteğiniz bu bakımdan değerlidir diyerek başlıyor söze. İstanbul'da mahalle kültürünün ve dayanışmanın yaşandığı semt Moda'nın 25 yıllık kitap ve kültür durağı olan Alp Kitapevi'nin Halil Osman Mırız'ın kirasının %150'lik arttırması nedeniyle kapanacak. Kitap evleri dahil küçük esnafın yüksek kiralar nedeniyle hayatımızdan kaybolduğu, ortak mahalle ve kent belleğinden hızla silindiği, aidiyetimize ait değerlerin yok olduğu bu süreçte sadece Modalılar değil, kitapçı ve küçük esnafın mahalle kültürünün değerli bir parçası olduğuna inanan duyarlı vatandaşları imza kampanyamıza davet ediyoruz. Moda'da çok büyük mal ve mülk sahibi olan Sayın Halil Osman Mırız'ın kirasını arttırdığı Alp Kitapevi'nin kısıtlı gelirine değil, ancak şu anda eski Moda Kulübü'nü restore ettirerek bir işletme olarak açmaya niyetlendiği için biz Moda mahalle halkının gönlünü kazanmaya ihtiyacı olduğunu kendisine imzalarımızla nazikçe hatırlatmak istiyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Moda'dan şimdi de geçiyoruz adalara. Ayşe Tatlıcı tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Adalar Vapur Tarifeleri düzenlenirken adalılara bir sorulması. İstanbul Adalar yaz ve kış sezonu tarifelerinin günlük olarak İstanbul'da çalışmaya giden herkese etkilediğini söyleyen Ayşe, vapur saatlerinin kısıtlı olması, özellikle sabah saatlerinde Kadıköy'e uğramaması, akşam adaya dönüş saatlerinde zaman aralıklarının fazla olması, başta adalılar olmak üzere herkesin ortak çilesi. Örneğin sabah saat 9 vapuru neden Kadıköy'e uğramıyor? İşe gitmek için mesai saatinden 3 saat önce Kadıköy'de olmalıyım ya da 3 saat sonra. Örneğin kış tarifesinde neden 18.40 vapuru Kadıköy'e uğramıyor? Kadıköy çevresinde mesaisi saat 18'de biten bir kişi neden 20'ye kadar, yani akşam 8'e kadar evine gitmek için beklemek zorunda diyerek bu soruna çok net bir biçimde işaret etmiş kendisi Ayşe Tatlıcı. Bir başka sorunun ise Akbil yükleme noktası olduğunu söylemiş Sayın Ayşe Tatlıcı. Neden diyor ki Akbillerimizi vapur iskelemizden yükleyemiyoruz? Hafta sonlarını bekleyip deniz otobüsünün açılmasını beklemek durumundayız. Ya da İstanbul içinde bir ilçe sayılırken neden aylık Akbil sisteminden biz muaf tutuluyoruz? İstanbul Adalar ilçesinde yaşayan bizler diğer ilçelerde kullanılan aylık Akbil uygulamasını Adalar şehir hatları vapurlarında ve Mavi Marmara motorlarında da geçirmesini artık istiyoruz. Diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar işlerine gitmek için aylık 70 lira ödeyerek 250 kontür yüklüyorlar. Bir günde 6 kez çeşitli vasıtalarla bu akbilleri kullanıyorlar. Oysa ki adalarda yaşayan bizler, anakaraya okula giden öğrencilerimiz aylık 120-150 lirası arasında para ödüyor. Çalışmaya giden yetişkinler ise aylık 180-250 lira arası akbil kullanıyor. Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Fatih, Küçükçekmece gibi adalardan İstanbul'un da bir ilçesi ve diğer ilçelerde yaşayanlarla aynı şekilde indirimli Akbil'den de bizim de adalardaki insanların da yararlanması gerekir diyor. İstanbul'un ilçesi adalarda yaşayanlara yapılan bu haksız uygulamalar için sen de imza at demiş Ayşe Tatlıcı. Özellikle yaz sezonu yaklaştıkça adalarla ilgili kampanyalar da artmaya başlıyor tabii ki. Yine ada vapurları ile ilgili bir başka kampanya var ama başlatan bu sefer Nihan Ulutaş ve ilk cümlesi de şöyle diyor ki Adalar Vapuru'nda ayakta kalmak istemiyoruz. Gerçekten yazın Adalar Vapurları'nda ayakta kalmamak neredeyse imkansız. Nihan, İstanbul'un kurtarılmış bölgelerinden diyebileceğimiz adalar, muhteşem doğası, temiz havası, adalara özel deniz at karışımı, eşsiz kokusu ve martı sesleriyle çoğu İstanbul'un kaçış noktalarından biridir. Heybeliada'lı olarak çoğunlukla bahar ve yaz döneminde büyük adadan gelen dolu vapurlara binmek durumunda kaldığım ve bu duruma maruz kalan diğer gençli yaşlı çok fazla kişi olduğunu biliyoruz ve bu yüzden böyle bir kampanya başlatmak istedim diyor. T temel sorunumuz kısaca şu demiş. Bahar aylarından itibaren artış gösteren yolcu sayısı sebebiyle İstanbul şehir hatları adalar seferleri yaz tarifesine geçilse de yine de yetersiz kalmakta. Bu sebeple İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden adalar hattı vapur sayı ve seferlerinin arttırılmasını talep ediyoruz demiş. Çok net bir talep. Bakalım ne olacak bu yaz. Son kampanya haberimize geldi sıra. Muhatabı ise mecliste yer alan bütün partiler. Talebi ise pet shoplarda hayvan satışının yasaklanması. İmza kampanyasını başlatan diyor ki pet shoplarda satılan pek çok köpek küçük yaşta annelerinden ayrıldıklarından birçok hastalığa yakalanıp ölüyorlar. En iyi durumda dahi oynamaları gereken yaşlara dair hücrelerde kötü şartlarda tutulup satılana değin yaşam mücadelesi veriyorlar. Boş bir akvaryumda büyümüş ve orada aynı hücredeki gibi hapis yaşayan iki kediyi gördükten sonra bu kampanyayı açmaya karar verdim. Onların dili yok, oy hakları yok, dertlerini anlatamıyorlar. Duyarlı insanların haklarını onlar için savunmalarına ihtiyaçları var diyor. Pet shoplarda yapılan kedi ve köpek satışı caydırıcı bir ceza ile meclisten geçirilirse bu durum başka gelişmiş ülkelerde de örnek olabilecektir. Bunun için profesyonel çiftlikler ya da sosyal ağlar yoluyla haberleşme kullanılmalıdır diyerek sorunun çerçevesini çiziyor. İmza kampanyasına destek olmak için bu konudaki paylaşımları yayınlarken lütfen kendi deneyimlerinizi, gördüklerinizi ve sosyal medya kullanarak anlatın ve çarpıcı görseller kullanın ki bu konuda var olan duyarlılığı yeniden canlandırılıp bir sonuca erdirelim demiş. Sosyal ağlar yoluyla kedi ve köpeklerin sahiplendirme işlemlerini yaygınlaştırarak satışın önüne geçilmesi yoluyla gelişmiş ülkelere de örnek olabileceğimizi düşünüyor. Birinci adım diyor ki ilk olarak change.org'daki bu sayfa kullanılarak yeterli sayıda dijital imza toplayacağız. İkinci adım olarak sivil toplum örgütlerinden özellikle hayvanlarla ve çevreyle ilgili olanlarıyla görüşüp üyelerinin bu kampanya konusunda bilgilendirmelerini sağlayacağız. Üçüncü adım. Mecliste temsil edilen siyasi partilere yeterli katılım en az 10 bin imza hedefimiz var diyor. Sağlandığında sunacağız ve süreci takip edeceğiz diyerek bütün planları ve nasıl bir yol izlemek istediğini kampanyada da imzacılarıyla paylaşmış. Bakalım pet shoplarda hayvan satışları yasaklanabilecek mi? Mahalle kültüründen toplum taşımaya ve hayvan haklarına. Çoğu küçük ama büyük etkisi olan hareketlerle Change.org'dan vatandaş haberleriyle birlikte olduk bugün de. Esenlikler diliyorum.